زړه باندې می اورتا یاد حجاز جانان زړه باندې می اورتا یاد حجاز جانان سمرارن لری دی هغه مدنی جانان سمرارن لری دی هغه مدنی جانان زړه باندې می اورتا یاد حجاز جانان زړه باندې می اورتا یاد حجاز جانان سمرارن لری دی هغه مدنی جانان سمرارن لری دی هغه مدنی جانان خیال کې می مل موي تخستا د مسکاشنا دا حالت شدی چی پو مینکی امستاشنا فخر کوم غارم دیدن دا مصطفی اشنا فخر کوم غارم دیدن دا مصطفی اشنا هغه دا بلال زړګی ګل و ګلابی جانان هغه دا بلال زړګی ګل و ګلابی جانان زړه باندې می اورتا یاد حجاز جانان زړه باندې می اورتا یاد حجاز جانان سمرارن لری دی هغه مدنی جانان سمرارن لری دی هغه مدنی جانان هجر یا لا خوش دی سمرا خوش بای مثال وی سوکی کلی وال چی می دجوال بای شحال وی تل بای پزڑکی پل نورا ڈک مشال وی تل بای پزڑکی پل نورا ڈک مشال وی دی پر نبوت تمام هغا هاشم جانان دی پر نبوت تمام هغا هاشم جانان زړه باندې می اورتا یاد حجاز جانان زړه باندې می اورتا یاد حجاز جانان سمرارن لری دی هغا مدنی جانان سمرارن لری دی هغه مدنی جانان ها چې پر روشن د عرب جزیرې خلک پر خوشال وکړو سې د مدینه هر قدم لنا دی د نور ډکې دیوې هر قدم لنا دی د نور ډکې دیوې جهل درنا شوالوش کولای قریش جانان جهل درنا شوالوش کولای قریش جانان زړه باندې می اورتا یاد حجاز جانان زړه باندې می اورتا یاد حجاز جانان سمرارن لری دی هغه مدنی جانان سمرارن لری دی هغه مدنی جانان ها چې پویا سیل باندې ستای لای پکلا دی ټول قران نه کوي مزمل د کتوا هادي دلته ستای لای پدرت نو کې هر چا دی دلته ستای لای پدرت نو کې هر چا دی هغه مدثر نصیر هغه ته می جانان هغه مدثر نصیر هغه ته می جانان زړه باندې می اورتا یاد حجاز جانان سمرارن لری دی هغه مدنی جانان سمرارن لری دی هغه مدنی جانان زړه باندې می اورتا یاد حجاز جانان سمرارن لری دی هغه مدنی جانان سمرارن لری دی هغه مدنی جانان